kroku wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów, zapowiedział premier. Jest zażalenie na postawienie sądu w Warszawie w sprawie kopalni Turów. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla rolników. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za nieprzyjętych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Tak zwany pakiet migracyjny uchwalili większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii. Polska i Węgry były mu przeciwne. Szef rządu przypomniał, że nasz kraj przyjął miliony uchodźców z Ukrainy, broniąc jednocześnie unijnych granic przed sztucznie spowodowanym przez białoruski reżim kryzysem migracyjnym. Mówimy z całą mocą. Polska nie dopuści do tego tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby przemytnicy ludzi dyktowali warunki Unii Europejskiej. Opowiadamy się za uszczelnieniem granic, w tym granicy południowej, za niedopuszczaniem do wielkich mas migracyjnych, tak jak to my zrobiliśmy na wschodniej granicy. I rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży spokoju, pokoju, bezpieczeństwa. Mateusz Morawiecki dodał, że ta kwestia będzie omawiana na szczycie przywódców unijnych państw. Nowelizacja ustawy budżetowej to odpowiedź na zobowiązania rządu, powiedziała minister finansów. Chodzi m.in. o podpisane ostatnio porozumienie z Solidarnością, zaznaczyła Magdalena Rzeczkowska. W tej nowelizacji ustawy budżetowej realizujemy znaczną część tych właśnie uzgodnień. Przede wszystkim dotyczą one funduszu motywacyjnego, dodatków specjalnych dla państwowej sfery budżetowej, także dla nauczycieli, odmrożenie zakładowych świadczeń socjalnych do poziomu z 2021 roku. Nowelizacja budżetu przewiduje też dodatkowe pieniądze dla samorządów, rolników i na obronność. Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów wysłała do Naczelnego Sądu Administracyjnego minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wiceminister Jacek Ozdoba mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że decyzja sądu szkodzi wszystkim, gdyż z energii z Turowa korzystają miliony obywateli. Ważne jest to, że my nie możemy wykonać tego typu decyzji i absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że elektrownia Turów zostanie wyłączona. Ona jest bardzo ważna. Postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie zostało wydane przez warszawski sąd na wniosek niemieckiego miasta oraz niemieckich i czeskich organizacji. Zrobimy wszystko, aby kopalnia funkcjonowała do 2044 roku, powiedział w Turowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił uwagę, że po drugiej stronie granicy w Czechach i w Niemczech również działają kopalnie węgla brunatnego i nikt nie blokuje ich pracy. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy dla rolników w wysokości 50 milionów złotych w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Wsparcie, jak informowała Bruksela, ma być udzielone w formie dotacji bezpośrednich, by zrekompensować straty rolnikom, którzy mają problemy z wypłacalnością. To siódma transza wojennej krajowej pomocy publicznej dla polskich rolników. Pierwszy był program nawozowy w kwietniu ubiegłego roku. Ostatnia zgoda komisji na wsparcie rządowe zapadła w poniedziałek. Chodzi o 1,5 miliarda złotych w ramach dopłat do oprocentowania pożyczek. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ograniczona. Za każdym razem, kiedy rządy państw członkowskich chcą przekazać wsparcie finansowe z budżetów krajowych, muszą pytać Komisję Europejską o zgodę, a ta ocenia, czy nie ma ryzyka zakłóceń na unijnym rynku. Jeśli chodzi o program dziś zatwierdzony, to komisja uznała, że jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zaburzeniom gospodarczym. Warunek to pomoc publiczna, która nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i która musi być przyznana najpóźniej do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stawką w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie suwerenność Polski, napisał w liście do uczestników Forum Klubów Gazety Polskiej Województwa Podlaskiego prezes Prawa i Sprawiedliwości. W liście, który odczytał wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Jarosław Kaczyński podkreślił, że radzenie nad sprawami Rzeczpospolitej jest naszą obywatelską powinnością i naszym niezbywalnym prawem. Jesteśmy bowiem gospodarzami we własnym kraju i to my będziemy decydować o tym, w jaki sposób urządzimy nasz polski dom. Jak będziemy w nim żyli, jakie będą w nim panowały obyczaje i w jaki sposób będziemy troszczyć się o jego bezpieczeństwo. Na tym właśnie polega suwerenność i my tej suwerenności we wszystkich jej wymiarach bronimy i będziemy bronić. Jarosław Kaczyński dodał, że przed Prawem i Sprawiedliwością pracowite lato i pracowita jesień. Mamy szansę na zwycięstwo oddające samodzielne rządy, ale tej szansie trzeba dać szansę w postaci wytężonych wysiłków i starań, dodał prezes PiS. Na koniec niesamowita zupełnie informacja z Kolumbii, można powiedzieć aneks do w pustyni i puszczy. Ratownicy odnaleźli w dżungli czworo dzieci poszukiwanych od 40 dni po katastrofie niewielkiego samolotu na południowym wschodzie kraju. Najmłodsze z ocalałych dzieci ukończyło pierwszy rok życia podczas wędrówki przez puszczę. Pozostałe mają 13, 9 i 4 lata. Lekarz wojskowej ekipy ratowników stwierdził, że dzieci są całe i zdrowe, chociaż nieco odwodnione. Przetrwały żywiąc się owocami zbieranymi w lesie, a w swojej wędrówce przez dżunglę spały w szałasach, które budowały z gałęzi. Pilot i dwaj dorośli pasażerowie Cessny zginęli w katastrofie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na północy i w centrum nadal pogodnie, a na południu więcej chmur i przelotne opady deszczu, ale także burza. Na termometrach od 21 stopni na Podkarpaciu, około 26 w centrum do 29 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. W Dniu Elektryka pytamy o interwencje. Okoliczności bywają różne, ale kiedy prądu nie ma, nie zawsze jest nam do śmiechu. Bed and Breakfast. Brałem ślub w pamiętną zimę stulecia 78 roku. To był Sylwester, oczywiście. Sypał śnieg od samego rana, a już w nocy chyba zaczęło. Także komunikacja miejska była sparaliżowana, nic nie chodziło. No ale jakoś wszyscy dotarli na uroczystość ślubną, później po kościele. No i w pewnym momencie goście się zjechali. Prąd, prawda, wysiadł. Nie było prądu. Przy świeczkach wszyscy. Orkiestra grała bez prądu. Goście, w pewnym momencie przyjechali goście z Warszawy. Godzina była chyba 9 wieczorem. Ale mimo braku prądu wszyscy się świetnie bawili. Do samego rana wszyscy później się śmiali, że wesele jak u Wyspiańskiego. No i orkiestra, proszę państwa, unplugged, akustycznie. Tym razem wszystko dobrze się skończyło, a może nawet i było ciekawiej. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie elektryzujących historii w Dniu Elektryka. 7 minut po godzinie 7. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum da dum bum bum bum bum bum bum da dum bum bum bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum bum bum bum. Ba-da-dum-bum-bum. Bum bum bum bum. Ba-da-dum-bum. save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Jednym z symboli Polski niewątpliwie jest bocian. To właśnie tego ptaka zobaczyli bohaterowie filmu Seks Misja, co było dowodem na to, że są w domu. Niestety za kilka lat bocian może zniknąć z polskiego nieba. Dlaczego? Nie wiem, czy to temat dla Jamesa Bonda. Sprawdzimy także oprócz bocianiego losu, jak wypoczywają plażowicze, bo pogoda nad morzem dopisuje. Meeting you with a view to wake you. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Daję Przed nami dzień pełen sportowych emocji na najwyższym poziomie i to z polskimi akcentami. W finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Czeszka Karolina Muchowa. Później przeniesiemy się do Stambułu, gdzie odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem polskiego arbitra. Zaczniemy od tego, co wydarzy się w Paryżu. Iga Świątek stanie przed szansą na trzeci w karierze triumf w stolicy Francji. Do tej pory korty Roland Garros były dla niej szczęśliwe. Wygrywała w 2022 i 2020 roku. Dziś również będzie faworytką. Spotka się z Karoliną Muchową, która sensacyjnie rozprawiła się w półfinale z Białorusinką Aryną Sabalenką. Warto jednak zaznaczyć, że Polka z Czeszką jeszcze nie wygrała. Panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie, a ostatni raz w 2020 roku. Na korzyść Igi przemawiają nie tylko umiejętności i doświadczenie, ale także walory mentalne, zaznacza były trener m.in. Angeliki Kerber, Paweł Ostrowski. Iga jest fajterem i tutaj po raz kolejny to udowodniła, szczególnie w tych ważnych momentach, co nam pokazuje właśnie siłę i wolę, determinację Igi i z tego jesteśmy bardzo dumni. Finałowego starcia nie może doczekać się też Wojciech Fibak, legenda polskiego tenisa. Z Czechami rozmawialiśmy dużo, no Karolina Muchowa gra piękny tenis, ciekawy, także będzie to bardzo ekscytujący finał. A jak na swoją rywalkę zareagowała sama zainteresowana? Liderka światowego rankingu przyznała, że podczas turnieju nie ma dla niej znaczenia, z kim zagra. Generalnie po prostu starałam się skoncentrować na sobie, to jest takie najważniejsze, nie warto wybiegać w przyszłość, a jak ma się duże wyzwanie przed sobą. Finał French Open rozpocznie się o 15, ale dla fanów sportu emocje na tym się nie zakończą. wieczorem odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najważniejszy mecz mijającego sezonu. O triumf powalczą Inter i Manchester City. To będzie wyjątkowe spotkanie także dla polskich fanów. Co prawda naszych piłkarzy na boisku nie zobaczymy, ale z gwizdkiem będzie biegał Szymon Marciniak. Skłamałbym, gdybym powiedział, że finał Ligi Mistrzów jest takim samym meczem jak każdy inny, dlatego że gdzie nie spojrzysz, to gigant futbolu. Marciniak niedawno prowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze. Teraz posędziuje najważniejsze mecze w piłce klubowej. Ważniejszej imprezy już nie będzie, przyznaje były arbiter międzynarodowy Rafał Rostkowski. To jest zaszczyt, który co do zasady jest przyznawany raz. Właściwie to już nie ma chyba ważniejszych meczów niż finał Mistrzostw Świata i finał Ligi Mistrzów. No możemy jeszcze powiedzieć, że jest teoretycznie finał Igrzysk Olimpijskich. Jest jeszcze teoretycznie możliwe, że Szymon Marciniak będzie sędziował finał klubowych Mistrzostw Świata. Marciniakowi na liniach tradycyjnie będą pomagać jego stali asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Marciniak pierwszy raz gwizdka użyje o 21:00. Te informacje przygotował Mateusz Warianka, a skoro Iga lubi gitary i gansów, to wysyłamy w eter na szczęście i trzymamy oczywiście kciuki. 21 minut po godzinie 7:00. gitary elektryczne dla Igi przed momentem. Dzisiaj finał French Open i starcie z Czeszką po 15. Ja przypominam, że mamy dzień elektryka, jeśli chodzi o historię bez prądu. 42 lata temu wpadła na genialny pomysł moja córka, żeby przyjść na ten świat. No i zaczęła się wypychać, dopychać i tak dalej. No to zapakowaliśmy się z żoną do maluszka i pojechaliśmy do szpitala, no cóż, żeby ją urodziła. Zajechaliśmy do tego szpitala, wszystko się ładnie, pięknie zaczęło. Tylko niestety walnęło wtedy główne zasilanie, wsiadło i koniec. No i co? Mówię, koniec, moja córka się nie urodzi. Ale dało radę jeszcze bez prądu i od tego momentu nazywaliśmy ją Świetlówka. Jeśli mamy ochotę choć na chwilę poczuć cywilizacyjny zgiełk, a na razie nie możemy nigdzie wyjechać, to właśnie taką możliwość stwarza nam kino. Fajny film. Na dużym ekranie od kilku dni możemy zobaczyć przejmujący włoski dramat pod tytułem Osiem Gór. O filmie z Dominiką Baranowską, reprezentującą polskiego dystrybutora, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Lato się jeszcze nie zaczęło, a o tym filmie mówi się, że to najpiękniejszy film lata. Myślę, że lato jest niekoniecznie łatwym okresem dla kiniarzy i nie zawsze widzowie wybierają salę kinową, bo czasem po prostu chcą sobie pójść na łąkę, jak jest ładna pogoda. Ale czasami warto pójść do kina, żeby się schłodzić chociażby. Tak, tak, to z pewnością jest argument. Niemniej jednak Osiem Gór jest takim filmem, który działa i w przypadku, gdy chcemy się schłodzić na sali kinowej i w przypadku, gdy na przykład chcemy sobie poleżeć na łączce w słońcu, bo pozwala nam się przenieść w piękne, dzikie włoskie Alpy i no naprawdę możemy się oderwać od tego wielkomiejskiego zgiełku. Tak jak bohaterowie filmu. Tak, tak, tak jak główny bohater, który właściwie nas prowadzi, ten główny, Pietro. Tak, bo to on tak, postanawia on jest narratorem i zostać tam. Zresztą film jest oparty na przepięknej powieści Paola Konietiego o tym samym tytule, Osiem Gór, i tutaj reżyserzy przynieśli na ekran powieść dość wiernie, no ale ten format filmowy pozwolił im pokazać nam widowiskowość włoskich gór i przepięknych krajobrazów. Dużo akcji dzieje się w takich właśnie porach letnich, więc myślę, że jest to idealny film na letnią aurę. Pejzaże bez wątpienia przepiękne, natomiast tak naprawdę ważny jest ten główny bohater, ta jego ucieczka od cywilizacji, ale też więzi z innymi ludźmi. Tak, zdecydowanie jest to film o głębokich relacjach międzyludzkich i tutaj myślę, że reżyser, współreżyser Felix van Groningen już zdążył się wyspecjalizować w takich bardzo przejmujących filmach o bliskich relacjach z ważnymi ludźmi w naszym życiu. Pokazuje to choćby jego poprzedni film Mój piękny syn, gdzie Timothée Chalamet grał tytułowego, pięknego syna ojca granego. Relacji z ojcem. Tak, tak, z ojcem Steve'em Carellem. To też zresztą był film oparty na książce, na autobiograficznej książce. No tutaj mamy fikcję literacką, przeniesioną na ekran i ten sam reżyser Felix van Groningen wraz ze swoją małżonką Charlotte van der Meester wspaniale pokazują, jak ważne te relacje z najbliższymi nam osobami determinują nasze losy, bo tutaj owszem mamy pokazaną piękną męską przyjaźń Pietra z Brunonem, ale mamy też pokazaną skomplikowaną relację Pietra z jego ojcem, też relację z jego matką, już taka cichsza. W każdym razie, no naprawdę film, jeśli chodzi o ten ładunek psychologiczny, bardzo, bardzo porusza do głębi. A akurat ten aspekt, właśnie ta relacja jakoś najbardziej na mnie zadziałała, właśnie Pietra z jego ojcem. Więc tam jest bardzo dużo tych różnych relacji i film jest naprawdę wielowarstwowy. A żeby dowiedzieć się, dlaczego film nosi tytuł Osiem Gór, to już raczej trzeba wybrać się do kina. Tak, tak. Akurat dowiadujemy się tego pod sam koniec, więc warto wyczekać. Zostać. Tak, i zostać do samego końca. O filmie Osiem Gór z Dominiką Baranowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Still make love. They're the ones who hate you. Przed nami ptasi temat i ważne przypomnienie od naszej słuchaczki. Państwo przed chwilą wspominali bociana, a ja chciałam przypomnieć, żeby wystawiać wodę dla ptaków i owadów, dla bezdomnych psów i kotów, bo jest bardzo sucho i ciepło i ta woda się na pewno przyda bardzo. Absolutnie tak. My zajmiemy się ptasimi wędrówkami w kontekście zmian klimatu. To za kilka minut, teraz 22 do 8. Melodia ulotna przed momentem. Okazuje się, że sporo dzieje się nad naszymi głowami. Naukowcy są zgodni, że powoli zmienia się polska ptasia fauna. Gatunki, które występowały u nas rzadko ze względu na rosnące temperatury nad Wisłą, czują się coraz lepiej, a niestety znikają te, które dobrze kojarzyliśmy z polskim krajobrazem. Ostatnio w internecie coraz częściej pojawiają się zdjęcia z obserwacji dudka, który świetnie zaczyna radzić sobie na obrzeżach miast. Do tej pory ten kolorowy ptak z długim dziobem i charakterystycznym czubem czasami widywany był latem, głównie na wsiach. Teraz z powodzeniem wykorzystuje między innymi ogródki działkowe w miastach, a nawet podmiejskie tereny budowy, gdzie jako dziuple potrafi zaadoptować stertę śmieci. Akurat jemu chyba służy coś takiego jak rozlewanie się miast. Mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski. Czyli to, że te ogródki działkowe, czy w ogóle dzielnice willowe powstają poza miastami, że jest koszona trawa. On lubi takie krótko przesadzone trawniki, gdzie łatwo zdobywać pokarm. No nie zapominajmy, że on potrafi wykorzystać kawałki złożonego drewna, nawet śmieci jako miejsce lęgowe. To jest co prawda dziuplak, ale dla niego dziuplą może być w zasadzie każdy taki otwór. Niestety medal ma dwie strony i cieplejsze oraz coraz bardziej suche lata sprawiają, że z polskiego krajobrazu znikają nasze rodzime gatunki. Z Polski póki co na razie zniknął kulon, błotniak zbożowy, też już nie było dawno lęgów. Zaznacza ornitolog i dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz. No a kraski są na granicy, bo to tam niewiele tych krasek zostało. Podobnie z dzierlatkami. Kiedyś był boom, bo i wszędzie w tej chwili są bardzo rzadkie. Tego typu fluktuacje są zjawiskiem normalnym, można by powiedzieć. Ale z kraską to jest dziwne, dlatego że we wszystkich krajach ościennych, bardziej na wschód i południe, tej kraski nie brakuje. A u nas niestety nie. Ta kraska kiedyś w latach 60. była takim często obserwowanym. No w tej chwili nie wiem, czy mamy 30 par jeszcze. Zmiany klimatyczne prowadzą także między innymi do częstszych wizyt żołny, a więc jednego z najbardziej kolorowych ptaków, który wcześniej rzadko pojawiał się nad Wisłą. Naukowcy nie do końca wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Są jednak pewne przypuszczenia, zwłaszcza, że masowe pojawianie się żołn w Polsce miało miejsce już w średniowieczu. Teraz prawdopodobnie żołny nad Wisłę przyciąga temperatura. Tutaj ocieplenie klimatu sprzyja zdecydowanie. Żołna ma silną populację w innych częściach swojego areału występowania i ma się zupełnie nieźle. No i prze na północ. To jest właśnie ten moment, kiedy ona prze na północ. Są już lęgi w Szwecji, są w północno-wschodniej Polsce. Są też lęgi, zresztą nawet niedawno byłem w takiej kolonii. Oglądałem je przez ułamek sekundy, bo nie chciałem ich tam za bardzo niepokoić. Co ciekawe, w tym momencie możemy też mówić o polskiej papudze. Podobnie jak w innych europejskich miastach, takich jak Berlin czy Antwerpia, w Polsce kilka lat temu zaczęła odbywać lęgi Aleksandretta Obrożna. Dziś możemy ją spotkać na przykład w Nysie, we Wrocławiu oraz prawdopodobnie w Warszawie. Tej średniej wielkości papuga stanowi niemałe zagrożenie dla naszych rodzimych ptaków. Jest bardzo inteligentna, agresywna, wszystkożerna, a do tego bardzo szybko się rozmnaża. Tematem zajął się Przemysław Lis, a może Państwo także zauważają zmiany w zachowaniu swoich zwierząt domowych? 2:07, 8:14. A jak u Państwa? Długi weekend trwa. Sezon, także rozpoczął się sezon plażowy. Znowu pojawią się parawany i inne gadżety. Ciekawe, czy będzie się różnił czymkolwiek od poprzednich. Mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, proszę Państwa. Bo to bardzo ważna kwestia. Trwa nabór na ratowników. O tym opowiemy po godzinie 8. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. Bartol standing there. Found my transcendent. It played in mono, painted blue. You were the Pyro. I was the dark room. I'm a shining light. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczu płyną łzy. Dziś są A propos weekendu, strażacy ze Śląska nie mają wolnego. Po burzach, o pogodzie zaraz po serwisie Trójki. Scena teatralna Trójki. Krzysztof Biziu. 5,5. Podobieństwo do filmu Felliniego nieprzypadkowe, a do tego doborowa obsada. Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Co tam, co pani na mnie patrzy? Ja? 5,5? No po co te dąsy? Co to w ogóle za wiek? Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja.